ข้าใจว่าศาลาเท่านี้คงไม่พอก็นั่งเพื่อนต้องสร้างศาลาหลังใหญ่ทีเดียวเพื่อนแต่ก่อนก็อย่างว่าแล้วคนแต่ก่อนเพื่อนมีวาสนาบารมีมากเหตุฉะนั้นจึงสามัคคีกันได้มากจึงมารักษาอุโบสถศีลวันพระ8ค่ำ15ค่ำฟังธรรมในตำรานั้นกล่าวไว้ว่าบางครั้งก็ชวนกันฟังธรรมตลอดคืนนะนี่คนมีบารมีแก่กล้ามันเป็นอย่างนั้นก็ทำให้กิเลสตัณหามันน้อยเบาบางลงไปนะเมื่อได้ฝึกตนได้ทรมานตนอย่างนั้นมันก็เป็นผลดีต่อตัวของเราทุกคนนั่นแหละถ้าหากว่าจะไปชอบตั้งแต่ความสะดวกสบายชั่วคราวไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามกติกาอย่างนี้อินทรีย์บารมีมันก็ไม่แก่กล้าได้ง่ายๆอย่างรักษาอุโบสถศีลของชาวบ้านอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่ขัดข้องการทำมาหาเลี้ยงชีพจริงจังอย่างนี้ก็ตั้งอกตั้งใจรักษาอุโบสถศีลให้ได้วัน8ค่ำวัน15ค่ำเดือนหนึ่งเพียง4วันเนี่ยเข้าใจว่าก็คงจะไม่ถึงกับยากจนมั้งการที่ไม่ได้ทำการทำงานในเดือนหนึ่งสี่วันเนี่ยเดือนหนึ่งมี30วัน36วันหนึ่งทำงานยี่สิบหกวันหนึ่งทำงาน4วันหนึ่งมารักษาอุโบสถศีลในวัดอย่างนี้มันก็เข้าใจว่าคงไม่ถึงกับยากจนข้นแค้นเมื่อผู้ใดตั้งใจได้อย่างนี้มันก็ทำให้อินทรีย์บารมีแก่กล้าเรียกว่าทำให้บุญมากขึ้นวันเอาไว้พูดง่ายเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีให้มากให้แก่กล้าให้คิดอย่างนั้นถ้าหากว่าไม่คิดอย่างนั้นมันก็นานพ้นทุกข์คนเราบุญน้อยแล้วก็มีสุขน้อยมีทุกข์มากนี่จะไปเกิดไปพบใดชาติใดก็ดีถ้าบุญน้อยแล้วก็มีแต่ความทุกข์มากมีความสุขแต่น้อยอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในโลกนี้แหละคนบุญมากบุญน้อยพอที่เราจะมองเห็นกันแล้วนี่มันเป็นยังไงแต่ว่าคนบุญมากบางคนบางหมู่บุญกุศลหนังมาตกแต่งให้ร่ำรวยมีฐานะดีแล้วก็ลืมตัวแบบนี้นะนึกว่าตนร่ำรวยเองโดยไม่ต้องอาศัยบุญกุศลผลหลังมาสนับสนุนก็เลยลืมตัวเลยไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งสมบุญเราไปสั่งสมด้วยเงินทองเข้าของเกียรติยศชื่อเสียงเท่านั้นอันนี้มีเป็นส่วนมากในโลกนี้นั่นแหละความ ที่ไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ละเอียดถี่ถ้วนนะแม้จะเป็นชาวพุทธนับถือพุทธศาสนาอย่างไรก็ตามนะเมื่อไม่ศึกษาไม่ฟังคำสอนของพระเจ้าให้ละเอียดถี่ถ้วนหรือไม่ฟังบ่อยๆเช่นนี้ความเข้าใจลึกซึ้งในคำสอนของพระเจ้าก็ไม่เพียงพอก็เลยขาดตกบกพร่องในการสร้างบุญสร้างกุศลแทนที่เรามีโอกาสที่จะได้สร้างบุญสร้างกุศลให้แก่กล้ามากกว่านี้ก็ไม่ได้สร้างสำเพราะความประมาทก็ว่าได้คือความไม่เอาใจใส่ไม่คิดไม่นึกไม่ตรึกตรองดูชีวิตของตัวเองว่าตนเองนั่นน่ะมีความสุขพอแล้วหรือยังเกิดมาชาตินี้อย่างนี้นะมันไม่คิดคำนึงนะแล้วความสุขที่ยิ่งไปกว่านี้มีหรือไม่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้อย่างไรเช่นนี้ไม่ได้เอามาคิดมากรองกันเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ขมักเขม้นกันนั่นแหละการแสวงหาบุญมันก็เหมือนกับคนแสวงหาเงินนั่นเนี่ยผู้ใดเกียจคร้านทำการทำงานการหาเงินหาทองก็ได้เล็กๆน้อยๆไปเพราะว่านั้นถ้าผู้ใดหมั่นขยันแล้วก็มีสติมีปัญญารู้จักช่องทางหาเงินหาทองเช่นนี้ก็ได้เงินได้ทองมากนั่นเนี่ยก็ร่ำรวยขึ้นฉันใดผู้แสวงหาบุญกุศลก็เหมือนกันเนี่ยถ้าหากว่ามีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นว่าอ้าวการสั่งสมบุญกุศลนี่เป็นสิ่งจำเป็นแก่ชีวิตของเราโดยแท้ถ้าหากว่าเรามีบุญน้อยเราก็มีสุขน้อยมีทุกข์มากถ้ามีบุญมากก็มีสุขมากมีทุกข์น้อยบุญนี้แหละจะส่งเราไปสวรรค์ส่งไปพระนิพพานสิ่งอื่นใดๆไม่มีที่จะส่งให้เรามีความสุขสูงขึ้นไปจนถึงความสุขอันสูงสุดคือพระนิพพานก็เคยพูดอยู่ไม่บ่อยอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องสร้างบุญให้เต็มอย่างพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเมื่อก่อนจนสร้างบุญบารมีมาเต็มบริบูรณ์ดีแล้วก็จึงได้บรรลุอรหัตอรหันต์ดับขันเข้าสู่พระนิพพานผู้ใดบุญบารมียังไม่เต็มหากว่าไม่ได้ทำบาปละบาปเสียสร้างบุญกุศลไปเรื่อยๆไปแต่บุญยังไม่เต็มเข้าสู่นิพพานยังไม่ได้ก็มีสวรรค์เป็นที่ไปเป็นที่อยู่มีความสุขยืดยาวนานก็เคยพูดอยู่บ่อยๆอยู่ก็บุญกุศลเนี่ยอานุภาพแห่งบุญกุศลนี่แหละไอ้ทำเมื่อสร้างบุญกุศลมากๆเข้าไปแล้วมันพายไปเกิดสุคติโลกสวรรค์และมีอายุยืนยาวนานเทียบกับอายุมนุษย์นี่หลายร้อยล้านปีเทวดาแต่ละตนเพราะอย่างสวรรค์ท่านดาวดึงส์อย่างนี้ก็มีอายุพันปีทิพย์เป็นอายุไขแต่ไม่ใช่ว่าเทวดาจะมีอายุต ลอดพันปีทิพย์ทุกตนไม่ใช่นะมันก็เหมือนมนุษย์เรานี่แหละผู้สร้างบุญบารมีไม่มากพอที่จะถึงอายุไขตายแล้วไปเกิดสวรรค์ท่านดาวดึงส์ก็เสวยผลบุญนั่นไปพอหมดผลบุญอันนั้นลงไว้แล้วก็อายุไขยังไม่ถึงก็จุติจากสวรรค์มาเกิดในโลกนี้อีกมาสร้างบุญบารมีอีกอย่างนี้นะบางท่านบางคนสร้างบุญบารมีมากอย่างนี้เมื่อไปเกิดสวรรค์ก็อยู่ไปได้จนถึงอายุไขพันปีทิพย์แต่ในตำราท่านกล่าวไว้อีกว่าผู้ที่สร้างบุญกุศลมากจริงๆเข้าไปอย่างนี้ตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นต่ำนี้ก่อนเช่นชั้นดาวดึงส์เมื่ออาอยู่ไปถึงอายุพันปีทิพย์แล้วบุญยังไม่หมดแต่อายุหมดแล้วในชั้นนั้นก็เคลื่อนจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไปเกิดชั้นยามมาเพราะบุญยังอยู่ในธรรมราท่านยังกล่าวว่าเทวดาบางตนเลื่อนขั้นขึ้นไปจนถึงหกชั้นหุ่นบุญกุศลจึงหมดก็มีเพราะนั้นการสร้างบุญบารมีของคนเราเนี่ยมันยิ่งมันหย่อนกว่ากันอย่างนี้นะอย่างอนาถาบิณฑิกมหาเศรษฐีอย่างนี้ท่านก็สร้างบุญกุศลเต็มอัตราเลยประเดียวเพราะว่าตั้งแต่ชาติก่อนมาเพิ่งก็สร้างบุญกุศลมามากมายก็ถึงได้เป็นเศรษฐีเมื่อมาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้านี่นะฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุโสดาบันผู้บรรลุโสดาบันแล้วยิ่งทำบุญหลายแต่ว่าบุญเพื่อนก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะได้บรรลุพระนิพพานเมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นสูงนุ่นนะชั้นไปเกิดชั้นดุสิตนู่นไปเกิดชั้นดุสิตนั้นรูปละเอียดมากลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้านะลงมาแล้วก็เดินไม่ค่อยได้รูปละเอียดมากพระองค์ได้แนะนำให้กระทำในใจอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อนกระทำในใจตามที่พระองค์แนะนำก็จึงมีกำลังแข็งแรงขึ้นเดินมากราบมาไหว้พระพุทธเจ้าได้เพราะนั่นแหละอนุภาพของบุญกุศลทำให้คนเรามีร่างกายละเอียดละบุญละไมเพราะฉะนั้นการทำบุญกุศลจุดหมายปลายทางของเราชาวพุทธก็อยู่ที่พระนิพพานแต่ว่าจุดหมายนั้นเราตั้งไว้อย่างนั้นแหละแต่เมื่อสร้างบุญกุศลยังไม่เต็มมันก็บรรลุนิพพานไม่ได้ผู้ใดประมาทยิ่งนานถึงพระนิพพานเช่นทำบาปบ้างทำบุญบ้างอย่างนี้นะเอาตายแล้วก็ไปเสวยผลบุญแล้วก็เสวยผลบาปในขณะที่เสวยผลบาปอยู่นั้นไม่ได้ทำบุญเลยได้เสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นเลยคราวใดได้เสวยผลของบุญก็จึงได้ทำบุญกุศลไป คนส่วนมากมักจะเป็นเช่นนั้นนะบุญก็ทำบาปก็ทำอย่างว่านั่นเนี่ยเหตุนั้นแหละมันจึงหลายเหลือล้นมนุษย์โลกของเรานี่เนื่องจากว่าบุญก็ทำบาปก็ทำไอ้ผู้เป็นบาปพ้นจากนรกมาแล้วจากเปรตมาแล้วมาเกิดเป็นคนเอาเป็นคนยากคนจนเป็นคนใจดำอมหิตชั่วช้าสามานมากมายกายกองเพราะเหตุนั้นโลกนี้มันจึงวุ่นวายกันเอาวุ่นวายกับคนที่ใจดำอมหิตนี่แหละเพราะว่าพวกพ้นจากนรกจากเปรตมานี่โว้ยใจมันดำเพราะมันทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนั้นนานแสนนานเมื่อจิตใจไม่มีเบิกบานได้เลยมีแต่เสวยทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นถ้าผู้ใดรู้ตัวได้แล้วชาติรู้ตื่นตัวได้ชาติได้ชาติหนึ่งเห็นโทษของบาปของกรรมเวรต่างๆแล้วตัดสินใจละบาปให้หมดไปจากกายวาจาใจเสียแล้วตั้งหน้าทำแต่บุญกุศลทำแต่ความดีเข้าไปให้เต็มความสามารถเช่นนี้ละบุญก็มากที่วันนี้บุญบารมีก็แก่กล้าก็มากอย่างนั้นเนี่ยเมื่อบุญมากนี่หมดอายุสังขารแล้วไปเกิดบนสวรรค์ก็อายุยืนยาวนานนะนั่นเนี่ยผู้ที่บำเพ็ญฌานสมาบัติได้บรรลุฌานสมาบัติตายแล้วไปเกิดพรหมโลกอายุยิ่งยืนนานเป็นกลับเป็นกันนี่อนุภาพของบุญพูดถึงเรื่องอนุภาพของบุญสู่กันฟังเป็นอย่างนี้ไอ้ความสุขในสวรรค์ในพรหมโลกมันก็สุขพอสมควรทีเดียวแหละเรียกว่าอย่างว่าโลกมนุษย์ของเรานี่นะมันมีเป็นโลกผสมมีทั้งคนบุญคนบาปมาเกิดเอาคนบาปก็รบกวนกับคนบุญให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้อย่างนี้เนี่ยมันจึงวุ่นวายอยู่เช่นนี้แต่ทีนี้เทวบุตรเทวดาบนสวรรค์แล้วคนผ่านเช่นนั้นไม่มีบัดนี้เมื่อจะเป็นมนุษย์นี่ต่างคนต่างชำระกายวาจาใจตนให้สะอาดปราศจากบาปประทำกรรมมันชั่วต่างๆแล้วมีแต่บุญกุศลบังเกิดขึ้นในจิตใจถึงแม้กิเลสจะมีจะยังเหลือยังมีอยู่กิเลสอันนั้นก็ไม่ทำบุคคลพวกนั้นไม่บันดาลให้บุคคลพวกนั้นทำบาปนั่นไม่ได้ทำบาปเพราะกิเลสอันนั้นเพราะกิเลสนั้นมันเบาบางไปแล้วมันไม่หยาบคายไอ้กิเลสที่พาให้ทำบาปนี่ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงอันหยาบผู้ใดมีกิเลสเหล่านี้หยาบคายอยู่ในจิตใจแล้วผู้นั้นไม่กลัวบาปเลยทำบาปได้ไม่สะทกสะท้านแล้วเป็นงั้นดังนั้นให้พากันพิจารณาดูให้ดีในจิตใจของเรามันเป็นยังไงเราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ไอ้ความโลภโกรธหลงอย่างหยาบเช่นนั้นมีหรือไม่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องพิสูจน์ตัวเองเช่นอย่างว่าเมื่อมันโกรธใครมาแล้วมันคิดจะฆ่าคิดอยากทำลายชีวิตของผู้อื่นสัตว์อื่นอย่างนี้นะมีไหมสังเกตดูถ้ามีก็แสดงว่ากิเลสอย่างหยาบฉะนั้นยังมีอยู่ในใจของผู้นั้นนะผู้นั้นรู้ตัวว่ากิเลสหยาบฉะนี้มีในใจนี่กลัวกิเลสหยาบอย่างนี้มันจะบันดาลให้ทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นมีดื่มสุราเป็นที่สุด อย่างนี้เราก็รีบพยายามละพยายามเจริญเมตตาให้มากมากเข้าไปเมื่อเจริญเมตตามากมากเข้าไปแล้วมันก็อ่อนลงเลยวะนี่ความโกรธอันแรงกล้าอย่างนั้นนะความโกรธนี่หมายถึงว่าความชังเอาตื่นกันง่ายๆไอ้ความเมตตานี่หมายถึงความรักความรักในเมตตาธรรมนี่ไม่หมายเอาความรักอันประกอบไปด้วยราคะตัณหาหมายถึงความรักความเอ็นดูกันอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้พ้นจากทุกข์จากภัยอันนี้เรียกว่าความรักอันประกอบไปด้วยเมตตาธรรมเป็นเมตตาธรรมความรักแบบนี้นะความรักแบบชู้สาวอันนั้นเป็นความรักอันประกอบไปด้วยกิเลสเป็นสัญชาตญาณของคนเราที่เกิดท่องเที่ยวอยู่ในโลกสันนิบาตอันนี้มันก็มีกิเลสอย่างหยาบนี่แหละติดตามมาก่อนนะเป็นอย่างนั้นแล้วพอนี้เมื่อมาเห็นเมื่อกิเลสอย่างหยาบมีแล้วมันทำให้บันดาลให้ทำบาปทำกรรมไปตกนรกทนทุกข์ทรมานอยู่แล้วพระพุทธเจ้าบางเกิดขึ้นในโลกพระองค์โปรดเอาอย่างที่แสดงให้ฟังมาแล้วว่าเปิดนรกเปิดสวรรค์เปิดมนุษย์ให้เห็นกันเลยกันสัตว์นรกได้เห็นชาวสวรรค์เทวดามีความสุขสบายมากก็จึงปาลบปรับทุกข์ต่อกันและกันโอ้พวกเรานี่ได้รับทุกข์ทรมานอยู่นี่เพราะทำบาปมาได้เป็นมนุษย์มีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวนั้นเราถึงได้ทนทุกข์ทรมานอย่างนี้พวกที่ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดานี่เข้าใจว่าเพื่อนไม่ทำบาปกรรมมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั้นเพื่อนจึงได้มีความสุขความสบายมากไอ้พวกเรารู้อย่างนี้แล้วเมื่อพ้นจากนรกนี่ไปเกิดเป็นคนแล้วเราจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์วันพระไปข้อที่ห้าความก็จะรักษาศีลอุโบสถจะไม่ประมาทพวกสัตว์นรกนั่นได้ปรับทุกข์ต่อกันและกันได้ปฏิญญาณตนต่อกันและกันอย่างนี้อันนี้เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าโปรดเอาสัตว์นรกสัตว์เปรตสั่งมาเนี่ยให้เขาตื่นตัวรู้ตัวว่าไอ้ขึ้นชื่อว่าความชั่วดังกล่าวมาเนี่ยไม่ควรทำโดยแท้มันอำนวยผลให้เป็นทุกข์อย่างนี้แหละสัตว์นรกทั้งหลายก็พากันตื่นตัวกันเพราะว่าพระองค์จะแสดงธรรมให้ฟังเขาก็รู้ไม่ได้เขาได้รับทุกข์ทนทรมานมากเหลือเกินใจมืดใจดำไปหมดดังนั้นพระองค์จึงเพียงแค่บันดาลให้ไฟน้ำร้อนในนรกนั้นเย็นลงไฟดับลงให้สัตว์นรกได้รับความเย็นเยือกเย็นสบายไปชั่วระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกตัวอย่างที่ว่านั่นแหละนี่พระพุทธเจ้าโปรดเอาสัตว์นรกเป็นอย่างนั้นโปรดได้แค่นั้นแหละดังนั้นพวกเราที่เป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างนี้มันก็ควรที่จะอุทิศชีวิตของตนปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษอธิษฐานใจละเว้นให้เด็ดขาดลงไปเลยตายเป็นตายไม่ได้ทำบาปแล้วมันจะไม่มีอยู่มีกินมันจะเหี่ยวแห้งตายไปเหมือนใบไม้ร่วงนี่ก็เอาให้มันตายลองดูสิหากินโดยทางสุจริตไม่ต้องทำบาปแล้วมันไม่ได้อยู่ได้กินมันหาไม่ได้อย่างนี้นะก็ให้มันตายลองดูสิว่างั้นนี่เรียกว่าอุทิศชีวิต อันเป็นที่รักอันนี้ต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ใดทำได้อย่างนี้แล้วก็แน่นอนแหละเมื่อกิเลสยังไม่หมดก็ช่างตายลงไปก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปดังนั้นเราทุกคนเป็นชาวพุทธแล้วได้เข้าวัดได้ฟังธรรมอย่างนี้นะก็สมควรจิตที่จะมีปัญญาแล้วเมื่อได้ฟังธรรมคำสอนแล้วเมื่อมีปัญญาแล้วก็สอนจิตใจตัวเองได้อันผู้อื่นสอนจิตสอนใจของเรานั้นท่านสอนได้อยู่แต่ว่าเราจะเอาตามหรือไม่เอาตามมันเป็นสิทธิ์ของเราเองบางคนก็เลยไม่เอาตามก็ไม่มีใครว่าอะไรใครบางคนก็เอาตามอย่างนี้แหละไอ้ส่วนตนเองสอนตนเองนี่มันสามารถสอนได้ตนเองสามารถบังคับตัวเองได้ถ้ามองเห็นเหตุผลดังกล่าวมาแล้วนั้นนะว่าถ้าขืนทำชั่วอย่างนี้อยู่ตายแล้วก็จะไปตกนรกหมกไหม้นานแสนนานชอบหรือความทุกข์อย่างนั้นนะปัญญานั้นถามตัวเองดูอย่างนี้แหละแต่แน่นอนนะถ้าเมื่อมีปัญญาถามตัวเองตัวเองก็ต้องตอบตนเองนะโอ้ยใครจะไปชอบขึ้นชื่อว่าความทุกข์แล้วไม่มีใครชอบเลยไอ้ทุกข์ในมนุษย์นี่ยังพอทำเนานะเอาไปทุกข์ในนรกเรายิ่งทุกข์ยิ่งกว่านี่หลายร้อยเท่าอีกซ้ำแล้วอย่างนี้อย่างที่สัตว์นรกปรับทุกข์กันดังกล่าวมานั่นแหละก็มันเป็นทุกข์หลายเนี่ยนะเขาจะมาปรับทุกข์กันนะอย่างลูกเศรษฐีสี่คนนะมีทรัพย์สมบัติมากพ่อแม่พอพ่อแม่ตายลงเสร็จแล้วก็ชักชวนกันเอาจ่ายเงินนี่ไปบำเรอกามคุณขึ้นชื่อว่าลูกใครเมียใครเมื่อต้องการแล้วไม่ผิดหวังเลยเอาเงินไปซื้อเอาอย่างนี้ทำกันไปอย่างนั้นจนตลอดชีวิตเมื่อตายลงไปแล้วก็บาปกรรมนั้นก็นำไปสู่นรกชื่อว่าโลหะกุมพีนรกนรกหม้อทองแดงเมื่อจมลงไป30,000 ปีจึงถึงก้นนรก30,000 ปีปีของสัตว์นรกนะไม่ใช่ปีเมืองมนุษย์อ่ะปีเมืองนรกนั้นยาวยืดยาวนานกว่าปีมนุษย์นี่หลายร้อยเท่าเป็นอย่างนั้นเมื่อไปถึงก้นนรกแล้วก็ฟูขึ้นมาอีก30,000 ปีจึงก็ถึงปากนรกในระยะที่จมลงหรือฟูขึ้นมานั้นน้ำร้อนลวกไฟเผาแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากเหลือเกินนี่โทษกาเมสุมิจฉาจารอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อโผล่ขึ้นมาสู่ปากนรกแล้วต่างคนต่างก็จะปรับทุกข์ต่อกันและกันตนที่หนึ่งก็ว่าทุกข์ตนที่สองก็ว่าสะตนที่สามก็ว่านะตนที่สี่ก็ว่าโสท่านได้พูดคนละคำเท่านั้นแล้วจมดิ่งลงไปเลยทุนั่นหมายความว่าเรานั่นเป็นคนทุชีวิตทุศีลทุธรรมแต่เป็นมนุษย์ไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ เจริญธรรมให้เกิดให้มีขึ้นทำแต่บาปเพราะเหตุนั้นเราจึงได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่อย่างนี้แหละว่างั้นนะสะเรามาตกนรกนี่จมลงไป 30,000 ปีแล้วก็ภูขึ้นมานี่อีก 30,000 เป็น 60,000 ปีละแสนทุกข์ทนทรมานเมื่อไรหนออย่างนี้ตอนหนึ่งด้านหน้านี่แปลว่าไอความสุขของเราแม่น้อยหนึ่งก็ไม่มีอยู่ในนรกนี่เมื่อไรก็จะพ้นจากนรกนี้ก็ไม่รู้โสตอนสุดท้ายลำพึงว่าเมื่อไรเนาะเราจึงจะพ้นจากนรกนี้ไปได้พวกเรานี่จะเป็นมนุษย์มัวเมาประมาทนะ เห็นแต่ความสุขสนุกชั่วคราวดังกล่าวมาแล้วนั่นเรียกว่ามีเงินมีทองแล้วกระจายเงินแต่เมื่อเวลาบาปกรรมมันให้ผลมันแก้ไม่ตกแล้ววะนี่มีแต่ร้องควรคลางมีแต่ดิ้นรนกมลกวายอยู่ในนรกนั้น อย่างนี้นะบางคนก็อาจจะไม่เชื่อก็ได้ใครไม่เชื่อก็แล้วไปไม่มีใครบังคับใครให้เชื่อหรอกก็แล้วแต่ใครจะเชื่อถ้าผู้ใดเชื่อแล้วก็เว้นจากบาปจากโทษดังกล่าวมานั้นแล้วผู้นั้นก็ไม่ได้ไปสู่นรกนั่นอีกเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาตั้งสี่อสงไขยปลายแสนมากับก็เพื่อที่จะให้ได้ตรัสรู้รู้แจ้งถึงบาปบุญคุณโทษรู้แจ้งนรกสวรรค์นิพพานนี่เองนะไม่ใช่ว่าสร้างบารมีมีมาเพื่ออะไรอ่ะนั่นเองดังนั้นเมื่อพระองค์ได้ละอาสวะกิเลสขาดจากพระกัณฑสันดานแล้วพระองค์ก็จึงมีพระปัญญาญาณอย่างรู้ไปหมดเลยทั้งโลกนี้โลกหน้าตลอดถึงพระนิพพานรู้แจ้งเลยอย่างนี้พระองค์รู้แจ้งเช่นนี้แหละก็จึงได้นำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังเป็นอย่างนั้นเพียงแต่เกิดแก่เจ็บตายเราเกิดมาเป็นคนนี่นะเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายนี่มันก็เป็นทุกข์พลังอยู่แล้วนะนั่นแหละแล้วบัดนี้เมื่อบาปกรรมมันให้ผลไฟตกนรกน้ำร้อนลวกไฟเผาก็ยิ่งทุกข์หลายกว่านี้อีกเช่นนี้พระองค์ทรงแสดงอริยสัจสี่นั้นพระองค์ก็แสดงทุกข์ขึ้นต้นเลยชาติชราพยาธิมรณะนี่เป็นทุกข์ทุกข์จริงเลยนะอย่างนี้แหละนี่พระองค์พูดรวมๆคำว่าเกิดแก่เจ็บตายจะไปเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นผีเป็นเทวดาอินพรหมก็เหมือนกันนะชื่อว่าชาติความเกิดแล้วย่อมเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยต่างแต่ว่าทุกข์มากทุกข์น้อยกว่ากันเท่านั้นเองไอ้พวกที่ละอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางละบาปกรรมให้น้อยเบาบางไปแล้วเช่นไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพรหมอย่างนี้ก็มีทุกข์น้อยไม่มากเพราะว่าบาปไม่มีมันเป็นอย่างนั้นพวกที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็นับว่าเป็นผู้ไม่มีเป็นมนุษย์มีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์อันนี้ก็แสดงว่าถ้าได้ทำบาปมาแต่ก่อนก็คงเสวยผลแห่งบาปนั้นหมดไปแล้วมีแต่บุญตามมาให้เกิดเป็นคนมีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ดีอย่างนี้ก็เป็นทุกข์แต่ทุกข์ไม่มากเท่าบุคคลผู้มีบาปมีบุญเป็นคู่ขนานพามาเกิดในโลกนี้ เมื่อเกิดมาแล้วจะนี่บาปมันให้ผลทนบาปมันให้ผลทนทุกข์ทรมานเช่นอย่างบางคนเป็นโรคเป็นภัยอันร้ายแรงรักษาอย่างไรอย่างไรก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายอันนี้แหละบาปมันตามมาให้ผลเราเห็นกันอยู่ดาดดื่นเลยบางคนก็มีโรคภัยเบียดเบียนแล้วก็รักษาหายได้อันนี้เขาเรียกว่าบาปไม่มากบาปน้อยเป็นงั้นตั้งแต่เกิดเป็นคนนี่ก็ยังก็เป็นทุกข์อยู่พอแรงนะบัดนี้สัตว์สิ่งเดรัจฉานที่เกิดร่วมโลกกันนี่มันยังเป็นทุกข์กว่ามนุษย์นี่อีกยังเป็นทุกข์กว่ามนุษย์ผู้ที่มีกรรมมีเวรไปซ้ำอีกไอ้พวกสัตว์สิ่งเดรัจฉานเพราะว่าไม่มีอำนาจอะไรมีแต่มนุษย์ข่มเหงล่าเอามาเชือดเป็นอาหารการกินอยู่อย่างนั้นไอ้สัตว์ทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานมันเป็นทุกข์เพราะมนุษย์เนี่ยมนุษย์เป็นล่ามันมันก็กลัวตายมีปีกก็บินหนีมีขามันก็วิ่งหนีถ้าสัตว์อยู่ในน้ำมันก็ว่ายแหวกว่ายหนีไม่พ้นก็ไปติดอวนเขาก็ตายสัตว์สี่เท้าพวกเก้งพวกกวางเห็นมนุษย์วิ่งหนีวิ่งเขาติดตามยิงถูกปืนเขาก็ตายนี่สัตว์เดรัจฉานนะมันเป็นทุกข์ทนทรมานยิ่งกว่ามนุษย์อีกเองมันเป็นขั้นไปในความทุกข์ของสัตว์โลกนี่นะเราควรพากันพิจารณาเรื่องความทุกข์ในชีวิตนี่ให้เห็นถ้าเราทำบาปทำกรรมมันชั่วร้ายตายแล้วเราจะไปตกนรกหรือไม่ฉะนั้นจะไปเกิดเป็นเปรตหรือไม่ฉะนั้นจะเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานนี่จะเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานได้รับทุกข์ทนทรมานดังที่เราเห็นด้วยตาของเราเองอยู่เนี่ยก็สอนใจเข้าไปสอนตนเข้าไปอย่างนี้นะถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมาแล้วนั้นเกิดไปชาติใดก็จะมีสุขภาพอนามัยดีมีอายุยืนยาวนานเป็นอย่างนั้นแล้วก็มั่งมีสีสุขก็ไม่ทุกข์ไม่จนอย่างนี้ท่านเกิดเป็นคนมาเป็นคนผู้มีบุญอย่างว่านี่ก็มีความสุขสมควรพอสมควรแต่บางยุคบางสมัยเพื่อนทำบุญมาแต่ก่อนนั้นมากมายกายกองแล้วไม่ทำบาปตายแล้วไปเกิดในชาติต่อไปเนี่ยอายุยืนตั้งหมื่นปีสองหมื่นปีตั้งแสนปีหลายแสนปีก็มีนี่อานุภาพของบุญกุศลนะเป็นอย่างนั้นนี่แสดงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะไม่ได้เดาเอาเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนน่ะจึงไม่ควรที่จะมาห่วงความสุขชั่วคราวอันนี้เลยควรห่วงจิตใจตัวเองนี่ดีกว่าเพราะร่างกายนี่ห่วงปันได้มันก็ไม่ฟังมันก็สำรุดสุดโทรมในที่สุดมันก็แตกดับเมื่อหมดบุญหมดวาสนาลงแล้วดังนั้นเรามาฝึกใจทำใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนี่ดีกว่าส่วนร่างกายนั้นก็หาเลี้ยงมันโดยทางสุจริตไม่ทำบาปฉะนั้นได้ยังไงก็เลี้ยงมันไปตามได้ตามมีมันจะแตกจะดับเมื่อไรก็แล้วแต่เรื่องมันเพราะไหนมันก็จะแตกจะดับอยู่แล้วแม้ใครจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาต้มมาแกงกินอร่อยสักเท่าไรก็ตามเถิดเมื่อถึงวันตายก็ตายไปอย่างนี้นะไม่มีใครยั่งยืนอยู่ได้หรอกอาหารจะอร่อยปานไหนมันก็ มันก็สู้กฎธรรมดาไม่ได้กฎธรรมดาคือว่าบุญเก่าที่สร้างมาในชาติก่อนนั้นหมดลงนั่นในบุญเก่านั้นหมดลงเมื่อใดแล้วก็ไปเมื่อนั้นแหละแม้จะมีอาหารดีๆหล่อเลี้ยงอะไรมันก็ไม่อยู่ไม่ได้นั่นเป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจมันชัดเจนคนส่วนหลายไม่ได้ศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนลงไปให้มองเห็นว่าอ้าวดวงจิตนี่สำคัญกว่าร่างกายมันไม่ได้พิจารณาให้เห็นชัดลงอย่างนี้นี่เหตุฉะไหนจึงว่าจิตสำคัญกว่ากายเพราะจิตนี่มันไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่มันไม่ได้สูญหายเหมือนร่างกายร่างกายนี่เมื่อหมดบุญเก่าแล้วตายลงไปเขาก็เอาไฟเผาจะเหลือเท่ากับกระดูกนี่แล้วเอาไปทำอะไรก็ไม่ได้เลยอย่างนี้ร่างกายของมนุษย์เราของสัตว์ก็เหมือนกันเป็นงั้นอันนี้ควรพิจารณาให้เข้าใจไอ้ส่วนจิตนี่นะเมื่อไม่ฝึกฝนไม่อบรมไปใช้แต่กายวาจาทำบาปทำกรรมมาเลี้ยงกายร่างกายสังขารอันนี้สั่งสมบาปไว้ในจิตดวงนี้มากๆเข้าไปพอบุญเก่าหมดลงจิตนี้ถอนออกจากร่างนี้แล้วมันก็บาปกรรมก็นำดวงจิตนี้ไปตกนรกเป็นเปรตตั้งกล่าวมาแล้วนั้นได้ทนทุกข์ทรมานก็จิตดวงเดียวนี้แหละไปนรกก็ดีนั่นอย่าไปสงสัยเลยไม่ใช่จิตมันเกิดใหม่อีกนะไม่ใช่จิตดวงเก่านี้แหละจะเกิดอีกกี่ร้อยชาติพันชาติแสนชาติก็จิตดวงเก่านี้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นผู้ใดรู้ตัวนี้แล้วก็สำรวมจิตใจรักษาจิตของตนอย่าให้ความโลภความโกรธความหลงมันครอบงำเช่นนี้แล้วแม้ไปเกิดในภพใดชาติใดก็เกิดดีก็มีความสุขความเจริญตามฐานะไอ้ความทุกข์ความเดือดร้อนซึ่งเกิดจากกรรมชั่วเวรชั่วไม่มีแบบนี้ฉะนั้นอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นคนบางยุคบางสมัยอายุยืนตั้งหมื่นปีแสนปีไปก็เพราะคนเหล่านั้นไม่มีบาปตามสนองร่างกายจึงค่อยไม่มีโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนอายุก็จึงยืนยาวนานไม่สั้นสมัยใดคนอายุสั้นนั้นแสดงว่ามีบาปกรรมที่ตนทำมาในชาติก่อนนั้นมากมายมันตามมาตัดรอนชีวิตให้สั้นเข้าตายเร็วนี่มันมีเหตุผลอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นทุกคนนะเมื่อเข้าใจเนี่ยตามรักษาจิตตัวเองอย่าให้จิตมันคิดไปทางบาปอกุศลให้มันมองเห็นร่างกายสังขารนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้มันเกิดมานี่ก็บุญกุศลที่ทำแต่ก่อนที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมาตกแต่งอาศัยธาตุของมารดาบิดาตกแต่งให้เกิดจากธาตุของมารดาบิดาร่างกายทุกส่วนนี้นะอย่าลืมนะนั่นแหละถ้าหากว่าจะใช้กายวาจานี่ทำบาปพูดในสิ่งที่เป็นบาปก็เท่ากันกับว่าเอามูลมรดกของมารดาบิดานี่ไปทำชั่วไปทำชั่วแล้วแต่ว่าดวงจิตนี่ได้เป็นผู้ได้เสวยผลแห่งความชั่วนั้นคือความทุกข์ส่วนร่างกายมันประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันไม่รู้สึกสุขทุกข์อะไรหรอกในเมื่อเวลาจิตถอนออกไปแล้วมันก็เหมือนท่อนกล้วยท่อนไม้ตัดลงทิ้งไว้บนดินนี้เองไม่รู้สึกเจ็บปวดร้อนหนาวอะไรเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันพิจารณาให้ดีภาวนาให้เห็นว่าร่างกายไม่มีสาระแก่นสารอะไรเราจะไปใช้มันทำบาปมาเลี้ยงตัวเองทำไมเมื่อตายไปแล้วผู้เสวยผลแห่งบาปนั้นคือดวงจิตร่างกายไม่เสวยด้วย มันเป็นเท่าเป็นฐานไปในไฟเผาเอาแล้วมันจะไปนรกไปสวรรค์ที่ไหนได้ในร่างกายเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้นะขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาสำรวมจิตให้แน่วแน่ลงไปแล้วเพ่งพิจารณาร่างกายให้เห็นจริงตามเป็นจริงพิจารณาเรื่องสวรรค์เรื่องนรกอย่างที่อธิบายให้ฟังทบทวนดูให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้งแล้วมันก็จะตัดสินใจสละบาปกรรมความชั่วตั้งใจทำแต่ความดีจนตลอดชีวิตชีวาแล้วก็คงไม่ผิดหวังดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้